Evet, euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn ve ba'd. Gayr-ı munsarifik illetlerinden ucmaya geldik. Ucme yabancı olan demek. Yabancı olmak manasında. Yani Arapça olmayan, Arabi olmayan lafızlar. Ucme, acemiyye. Şimdi bu ucme olmak gayr-ı munsarifliğin illeti kabul ediliyor. Fakat bunun iki tane şartı var. Bir tane, birincisi acemiyette de, yani yabancı dilde de alem olması gerekiyor. Yani gayr-ı munsarif, ucmeden dolayı gayr-ı munsarif olan ismin Acemce'de de alem olarak kullanılıyor olması lazım. Bu da iki türlü olabilir. Bir, hakikaten alem. Hakikaten Acemce'de de alem olarak kullanılıyor. Mesela İbrahim, İsmail, İshak. Bunlar diyelim İbranice'dirler de. Orada da zaten alemdirler yani. Alemdir. Arapçaya geçti, yine alem kullanıldı. İkincisi de Arapçaya nakledilmiş, yani Acem dilinde alem değil. İsmi cins mesela. Ama Arapçaya nakledildiği gibi alem olarak kullanılmış. Hiçbir tasarruf yapılmamış. Hiçbir değişiklik yapılmamış. Alem olarak kullanılmış. Dolayısıyla bu da ne kabul ediliyor? Acemce'de alem olduğu kabul ediliyor. İşte mesela bu da ne? Galun. Galun kelimesi. Güzel okuyan demek. Güzel kıraatı olan. Peki oradan zannediyorum Rumca'da herhalde. Rum lisanında olması lazım herhalde. Cevde manasına. Kıraatı cevdet, yani iyi olan demek. Arapçaya geçtiği gibi ne kullanılmış? Kıraat imamına isim olarak kullanılmış. Alem kullanılmış. Dolayısıyla o zaman sanki Acemce'de de alem idi. Hiçbir tasarım yapılmadan ki Arapçaya geçince kullanınca buna da hükmen deniyor yani. Alem olması. Demek ki Acemce'de ya hakikaten alemdir veyahut da hükmen alem. Hükmen alem işte Arapçaya girmekle beraber alem olarak kullanılması. Eğer ki Arapçaya girdi de tasarrufta bulunursa Arap, o zaman artık o ucme gayr-ı munsarifliğe ne yapamıyor? Tesir etmiyor. İşte licam kelimesi var mesela. Licam. Gem demek. Licam. Likam. Farsça'da likam imiş. Geçince o kaf cim ile yer değiştiriyor. Licam olmuş. Artık gayr-ı munsarif değil. İkinci şart da üç harf üzerine zayit olması veya üç harfli olursa ortasının harekeli olması gerekiyor. Alem oldu. Tamam. İki, ya üç harf üzerine zayit olacak İbrahim'u, İsmail'u gibi. Veyahut da ortası ne olacak? Harekeli olacak. Ortası harekeli olacak. Şeteru gibi. Şeteru. Eğer böyle olmazsa o zaman ne olmaz? Gayr-ı munsariflikte o ucme tesir etmez. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. El-ucmetu. Ucme. Evet. El-ma'ludu min esbabi men'as-sarf. Gayr-ı munsariflik sebeplerinden kabul edilen ucmeye gelince... Şartuha el evvel, yani. Şartuha şartul ucmeti el evvelu. Birinci şartı. En teküne olmasıdır. Ucme olan kelimenin alemiyeten fil lugatil acemiyeti. Alemiyeten alem olmasıdır. Nerede? Fil acemiyeti, yani fil lugatil acemiyeti, acem dilinde alem olmasıdır. Ya hakikaten alem olacak ki İbrahim gibi, ev hükmen dedik veya da hükmen alem olacak. İşte bi en yankulehu el arabu min lugatil acemi ila el alemiyeti min gayri en yetasarrufa fihi kablen nakli. Nakilden önce hiç tasarruf etmeden hemen Arap'ın onu alem olarak kullanması. Kekalune. Kalun lafzı gibi. Evet. Kalun. Fe inno kâne. İdi fil acem acemde. Neydi? İsmu cinsin. Cins ismiydi. Sümmiye bih. Bununla isimlendirildi. Ehadur ruvatil kurra. Karilerin rabilerinden bir tanesi. Licevdeti kıraati. Kıraati güzel olduğu için. Kable en yetasarrafe fihil arab. Arap onda hiç tasarruf etmemiş. Yani bir değişikliğe gitmemiş. Fekân ve kâne alemen fil acemiyeti. O zaman sanki acemiyette alem olmuş. Yani hükmen alem. Peki ve şartuha ethâni. İkinci şarta gelince iki şeyden biri. Teharrukü el harfil evsatî. Ortadaki harfin harekeli olmasıdır. Ev ziyadetün aleth selâfeti. Veyahut da üç harf üzerine ziyade olması, zâid olmasıdır. Öyleyse fenuhun nuh lafzı munsarifun munsarifun. Bu şimdi ikinci şarta nazarla bir misaldir. Yani. Birinci şarta nazarla ile olan misal değildir. Birinci şart alem olmasıdır. Alem edemedi. Yani diyecekti ki fe İbrahimu ve şeteru değil mi? Yani vücudi olanlardır. Ademi olan örnek verdi. O da ademi olanın da ikinci şartın tefri olana örnek verdi. Halbuki birinci şartta da ne demesi lazım? O zaman felikamun, felicamun, licam kelimesi munsarifun. Birinci şartın yani alem olmayan, ucma olup da alem olmayanın örneği yok. Onu vermemiş. He. Halbuki onu da vermesi lazımdı madem öyle. Onu göstermedi. Şimdi amacı nedir yani? İkinci şartın olmadığına örnektir. Musannif Hazretleri'nin tercihi budur. Bunu tercih etmekteki amacı diyorlar ki Nuh kelimesinde ihtilaf var. Musannif Hazretleri hemen o konudaki kanaatini ortaya koydu. Fenuhun munsarif. Yani Nuh munsariftir. Ona tefri olarak getirmiş. Mesela şeydeki gibi yapmadı. Fehindun hint yecudu sarfuhu dedi orada. Burada hiç öyle demedi. Fenuhun munsarif. Direkt Nuh munsariftir. Gayrı munsariflik. İhtimali hiç yoktur. Fenuhun nuh lafzı nedir? Munsarifun munsariftir. Peki. Ve şeteru Diyar-ı Bekir'de bir kale ismiymiş bu şeter. Ve İbrahim'u İbrahim mümteni'un. Bunlar da mümtenidir. Bunlar gayrı munsariftir. Bunlarda da ikinci şart mevcut. Şeterde taharruk-i evsat var. İbrahim'de de ziyade aleselâse var. Değil mi? Evet. Şarî Hazretleri diyor ki ikinci şartta tefri yaptı. Bunların hepsi ikinci şartın tefriidir. Birinci şartta tefri yapmadı. Musannif'in amacı diyor kendi indinde Nuh ve benzerlerinin munsarif olduğunu munsarif olduğunu ve bu görüşün hak olduğu, doğru olduğunu ortaya koymaya tembihtir. Amacı, gayesi budur. Dikkat çekmek istiyor. Bundan dolayı da diyor ikinci şartın olmadığına örnek olan Nuh'un munsarifliğini ne yaptı? Takdim etti, öne aldı. Halbuki vücudi olanı örnek alması lazım. Önce demesi lazımdı ki ve şeteru ve İbrahim'u mümteni'un ve Nuh'un munsarifun. Böyle yapmadı. Dedi ki fe Nuh'un munsarifun. İlk olarak bunu ortaya koydu. Vel evla takdimu ma huve müteferri'un ala vücudihi. Yani vücudi olanın misalinin önce zikredilmesiydi. Bu ademi olanı önce zikretti. Amacı buymuş. Evet, peygamber isimleri gayr-ı munsarif. Altı tanesi munsarif oluyor. Muhammedun, Salihun, Şuaybun, Hudun, Hud. Bu da Arapçadır diyorlar. Bu da Arapçadır. Bunlar likevniye arabiyeten. Bu da Arap. Nuh, Lut, bunlar da hiffetinden dolayı diyorlar. Ortası sakindir. Bundan dolayı. Şöyle bir şey söylenmiş. Hud kelimesi Nuh gibi o da aslında Arapça değildir. Nuh gibi ucma var ama ortası sakin olduğundan dolayı musarif olmuştur diyorlar. Bu görüşü söylüyorlar. Yani işte diyorlar ki çünkü Arap diyorlar İsmail'in çocuklarındandır. Hud ise İbrahim İsmail'den öncedir. Öyleyse Arap olması mümkün değil. O zaman bu Nuh gibidir yani. Ucmedir. Ucmedir ama ortası sakindir. Ortası sakin olduğu için musarif olmuştur. Peki. Geldik cem'a. Cem demiştik ki bir illet olup iki illet makamına kaimdir. Bir illettir ama iki illetin yaptığı işi yapıyor. Değil mi? Onun için de şartı var demek. Her cem gayrimusariflikler nedir? Her gördüğümüz cemili gayrimusariflik sebebi değildir. El cem'u cem. Yani ve huve sebebun kaimun. Makam-ı sebebeyni. İki sebep yerine geçen cem. Şartuhu, yani şartu kıyamihi makam-ı sebebeyn. İki sebep yerine, iki illet yerine kaim olabilme şartı. Yani onların yerine geçebilme şartı sigatü müntehel cumu'i. Sigayı müntehel cumu olmasıdır. Yani cemilerin nihayet sigası, son sigası. Mükesser olarak cemilenen en son siga olmaz. Bu siga da nedir? Bu siga es-siga tülleti kâne evveluha meftuha. Birinci harfi meftuh. Ve thalithuha elife. Üçüncü harfi de elif. Ve ba'del elifi harfani müteharrikani. İki tane harekeli harf var. Fe'alilu. Mefa'ilu. Evet, eliften sonra ne var? Telâsetü ahrufin. Üç harf var ama evsetuha sakin. Ortası sakin. Fe'alilu. Mefa'ilu. Bunlar işte. Bunlar nedir? Bu ikisi de fe'alilu, fe'alilu. Sigaları bunlar sigayı müntehel cumut. Bunlara niye sigayı mütel cumu denmiş? Mükessir olarak bir daha cem'ilenemez. Yani bir kelime fealilü vezne mükessir olarak cemilendi. Oradan öteye bir daha mükessir cemilenmez. Ha musahhah olarak cemilenebilir. Musahhah olarak cemilenebilir. Mesela eyamin kelimesi yeminun yeminani eymün eymünün cemisi eyamin bak eyaminu eyaminu sigayı mütel cumut. Bitti. Daha buradan öteye ne yapmaz? Mükesser olarak cemilenemez. Ama musahhah, salim olarak cemile. Eyaminune. Eyaminune diye cemilenmiş. Kullanılıyormuş böyle. Ondan sonra sahibetün, sahibetani, sahibatün, savahibu, savahib. Savahib kelimesi sigayı mütel cumudur. Fealilu, fevailu, mefailu. O vezinlerde. Tamam. Bu bir daha musaha olarak cemileniyor. Savahibat. Savahibu. Savahibat. Cemilene salim olarak cemile. Yani salim olarak cemilenebilir ama o siga bir daha mükesser olarak cemilenir. O da iki tanedir sigası. Fealilü, fealilü. Peki sigayı mütel cumu ama nesiz. Bi gayri hain hasis. Şimdi bu ha ne yani? T'nin stası bulunmayacak sonunda. Vakf halinde he olan T. Ta-i merbuta. Yani sonunda bulunmayacak. Bulunursa o zaman o sigayı müntel cumu ne yapmaz? Gayr-i munsarifle tesir etmez. Örnek ke mesacide. Mesacit. Bu eliften sonra iki harfin bulunduğunu örnek. Mesacit. Mesacidu ve mesabiha mesabih bu da eliften sonra 3 harf bulunmuş ortası sakin mesabiha mesabihu evet bunlar gayrimusarif illet-i menis harfiyesi bir illet olup iki illet makamına kaim olan sigay mütel cum peki dedik ki bir gayri hain hâsız olacak ha olmayacak sonunda. Peki olursa işte ve emma ferazinetün amma ferazineye gelince ferazine buna diyorlar firzinun firzanun iki ihtimal var firzinun firzanunun cemisidir. Tamam firzinun firzanun bunların cemisi kabul ediliyor. E peki Ferazine. Ferazine tün. Ferazini olsa gayrimusarif olacaktı. Hmm. Ama ki sonunda ta ki geldi. Sonra ta gelince ne oldu? Musarif olmuş oldu. Ve emma ferazinetün, ferazinetüne gelince nedir? Femunsarifun, o munsariftir. Evet, ferazine munsariftir. Şimdi bu ve benzerleri, yani ala sigati müntelcumu'i, sigayı müntelcumu üzerinedir. Tamam, ferazinu şeklinde. Tamam. Sigayı müntelcumu var. Ama gel gelelim ma'al ha. Ahirinde he var yani. He diyoruz niye? Çünkü he'ye dönüyor yani. Ta-i merbuta var sonunda. Dolayısıyla munsarif oluyor. Şimdi şartı neydi? Sıgatun müntehel cumu'i bi gayri hain. Hâsız olacak. Bu hâl olduğundan dolayı müfretlere benzeyiş oluyor. Yani kerahiye, tavaiye gibi. Yani sıgayı, o cemilik orada ne yapmıyor? Tesir edemiyor. Peki, burada bir soru soruluyor şimdi. Bir soru ortaya çıkıyor. Peki, havacir diye bir kelime var. Hazacir diye bir kelime var. Peki, bu hazacir kelimesini gayrimusarif kullanıyorlar. Fakat hazacir kelimesi alem. Artık siyah müntel cumusunun nasıl bir tesiri olabiliyor ki? Cemilik yok. Çünkü sigay müntelcumu şarttır. Şarttır. Sebep cemiliktir. Cemilik kalmamış ki bir tane de sırtlana hazacir deniyor. Beş tane de sırtlana hazacir deniyor. Alem olmuş. Alem olan bu hazacir nasıl gayrimusarif oluyor? Gayrimusarif olmaması lazım. Çünkü cemilik yok bunda. Cemilik yok. Demedik ki biz gayrimusarifik illeti sigay-ı müntelcumudur. Sigay-ı müntelcumu yani o siga, o kip eğer ki gayrimusarifik sebebi ise tamam. Hazacir değil. Ya, tamam o zaman hazacir o sigadadır. O sigada gayrimusarif olması normal. Ama biz dedik ki cem'idir. Cem'i, cem'i olmak gayrimusarifik illetidir. O ceminin sigay-ı mütercumu üzere olması şarttı. E burada biz şarta bak niye bakalım bir kere? Şarta bakmak gerek yok. Cem yok burada bir kere. Cem yok. Cem olmadığına göre fela cem'iyete fi. Bunda cemilik yok. Cemilik olmadığına göre bunun sigay-ı mütercumu üzere olması veya olmamasını konuşmak gerek yok. Çünkü gayrimusarifik illeti sigay-ı müntelcumu değil. Cem. E, hazacir cem olmaz. Alem çünkü. Alemi cinstir. Bir tane sırtlana da habacir deniyor. Beş tane sırtlan gelse ona da hazacir deniyor. Yüz tane de gelse hazacir deniyor. Bu alemi cins. Ha, peki vahide de ketire de Üsame kelimesi gibi. Üsame alemi cins. Bir tane de aslana Üsame deniyor. Beş tane de olsa Üsame deniyor. O zaman yani bunu gayrimusarif kılan niye cemilik yok burada da. Bunu gayrimusarif kılan ne? O gayrimusarif olmaması lazım. Ya bu işkar. Böyle bir problem var. Böyle bir soru ileri sürülüyor cemilikle ilgili. Yani feyyen bagî en yeküne munsarife. Lazım gelen budur. Munsarif olmasıydı. Lakinnehu gayrı munsarif. Fakat bu gayrı munsarif. Şimdi musannif ona cevap veriyor. Vavvav istinafiye. Bu mukadder soruya cevap. Ve havaciru. Havacir kelimesi. Alemen. Alem olduğu halde. Hale kevnihi alemen. Alem olduğu halde. Lidab'i sırtlan cinsine. Sırtlan cinsi için alem olduğu halde. Tamam mı? Sırtlan dedikleri bir canavar. Sırtlan cinsine alem olduğu halde olan havacir kelimesi gayr-ı munsarif. Gayr-ı munsarif. Tamam gayr-ı munsarif. Lazım gelen munsarif olması iken Gayrimusarif. Niçin gayrimusarif? لِأَنَّهُ çünkü o hadacir lafzı menkulun naklolunmuştur. Menkulun naklolunmuştur. Neyden? Anil cem'i cem'den naklolunmuştur. Yani bu hadacir lafzı aslında hadacirun kelimesinin cem'idir. Kımatrun gibi yani. Hadacirun. Hadacirani hadacir azimul batın manasına. Karnı büyük manası. Karnı geniş, karnı büyük. Sırttan cinsine de karnı büyük olduğundan dolayı mübalağaten bu isim verilmiş ona. Mübalağa olsun diye. Sanki ondan her bir fert bir cemaattir yani. Karnı o kadar büyük ki o bir tane değil bir cemaattir. Ona dediler havac. Peki cem'ilik diye gayrimunsarif olmakta itibara alınan da nedir? Aslı cem'ilik. Hadacir'in şu anda evet cem değil, alem oldu ama aslı itibariyle nedir? Aslı itibariyle cemidir. Yani hadacir'in, hadacir'ani, hadacir şeklinde cemidir. Hadacir'in diye cemi ise, demek kumetr'in, kumetr'in kamahtır gibi aslındaki o cemilik ne yapar? Gayri munsarifliğe tesir eder. O zaman ne çıktı ortaya? Demek ki cemilik demek ki asli olan cemilik kelimenin gayrimusarif olmasında tesir ediyor. Peki ama niye demedi o zaman? Vasıfta dediği gibi el vasfu en yeküne fil asli. Vasıfta demiştik ki vasfın şartı nedir? En yeküne fil asli. Asılda olmaktır. Cemilik de böyle bir şey demedi. Diyor ki bak. Ve lem yekul el cem'u şartuhu en yeküne fil asli. Şartı asılda olmaktır demedi. Kema kale fil vasbi. Vasıfta dediği gibi. Niye? Liyella yütevehheme. Vehmedilmesin, düşünülmesin ki ennel cem'iyete cemilik kel vasbi. Vasıflık gibidir. Cem vasıf gibidir. Böyle bir şey. Niye? Yani cemilik arizi olmaz ki. Arizi bir cemilik yoktur. Vasıf arizi olur ama cemilik zaten ya vardır ya yoktur yani. Cemilik varsa vardır. Vaz'ında lafzın cemilik varsa vardır. Ama vasıflık öyle değil. Vaz'ında vasıflık olabilir. Vaz'ında vasıflık olmayıp da sonradan vasıflığı alabilir. Mesela erba lafzı vardı. Merartı bin ismi. Erba vad'i itibariyle orada bir vasıflık yok. Ama terkipte sıfat vakodundan dolayı bir vasıflık manası kazanıyor. Ama cemilik için böyle bir şey yok. Sen şimdi desen ki en yeküne fil asli asılda olmasıdır cemilin. Adam düşünecek ki değil mi bazen asılda cemilik oluyor. Bazen arizi cemilik oluyor. Arizi bir cemilik olmaz. Tamam mı? Böyle bir şey düşünebilir. Ama vasıf asli oluyor, muteber oluyor. Nasıl? İşte esvet gibi. Arizi oluyor, erba gibi muhtemelen. Cemide böyle bir şey yok. Yani böyle bir uruz, böyle bir arız olma cemilikte yok. Cemilikte sonradan bu cemi oldu. Cemi değil de ama cemi oldu. Hayır, cem olarak vaz edilmiş zaten o. Cemilik aslidir zaten. Ama asli cemilik, hazacir gibi ne olmaz? Müstamel olmayabilir. Alem olduğundan dolayı orada asli cemilik ne yapılmamış? Kullanılma. Ama sonradan bir cemilik kazanma olmaz yani. Cemilik aslında ya vardır ya yok. Evet. Veleyhisselam mütedarik. İş böyle değil. Yani vasıf gibi değil. Çünkü vasıf diyoruz. Kat tekün asliyeten muteberaten. Asli ve muteber olur. Fakat tekün arizden gayrı muteberaten. Bazen de arizi olur. Muteber olmaz. Değil mi? Ama veleyhisselam mütedarik. İş böyle değildir. Cem'ide iş böyle değil. İz la yutasavveru. El urud, arız olmak, yani sonradan meydana gelmek, böyle bir şey düşünülemez. Fil cem'iyeti, cemilikte böyle bir şey düşünemez. Yani onun için şartı bu en yeküne fil asli demedi yani. Aslında olmaktır demedi. Çünkü birisi tevehüm eder, düşünebilir ki, demek asli cemilik var, bir de arizi cemilik var. Arizi bir cemilik yok. Burada hazacir kelimesi de, asli olan cem'iden nakledilmiştir. Yani aslında cemiydi. Havacir olarak kullanılıyordu. Daha sonra ne yapıldı? Bunu Yani mesacit kelimesini düşün ki birine alem olarak versen gibi yani. Gene gayrimusarrıftır. Değil mi? Asli olan cemiliği var çünkü. Sigayı müddel cumudur o. Peki bu işgalden kurtuldunuz. Cemiliği böyle biraz genişlettiniz. Dediniz ki işte asli cemilik var. Asli cemilikten dolayı hazacit kelimesi her ne kadar şimdi alem olsa bile asli olan cemiliğe itibarı alarak hazacir gayrimusarriftir. Peki seravile ne diyeceksiniz? Bir de seravilu var. Araplar bunu seravilu diye kullanıyor. Bu mübarekte ne aslında cemilik var ne halde şu anda cemilik var. Aslında da cemilik yok. Hazacir'i dediniz ki şu anda cemilik yok alemdir ama aslında vardır gayrimusarrif. Seravile ne diyeceksiniz? Seravile ne diyeceksin? Seravil diye bir kelime var. Seravil kelimesi de gayrimusarrif kabul ediliyor. Bunun ne aslında cem'ilik var ne de şu anda cemilik var. Peki. Efendim hazacil kelimesiyle cemilik kaidesine varit olan problemi def ettiniz. Ortadan kaldırdınız. Dediniz ki asli cemilik var, hali cemilik var. Hali cemilik yoksa da asli cemilik bulunduğundan dolayı gayrimusarrif. Fema tekulü fi seravil. Bakalım seravilde ne diyorsun? Seravile ne diyeceksiniz? Bu da ismi cinstir. Vahide ve kefire itlak ediliyor. Şalvar. İç donu demek seravil. Bu şimdi ne la fil hal ve la fil asıl. Ne aslında ne şu anda böyle bir cemilikte yok. Buna ne dersiniz? Ve seravil. Gelelim itiraz edilen seravil kelimesine. Ve seravilu, seravil lafzına gelince bir kere bir dur bakalım. Seravil sen hazacil gibi herkes tarafından ittifak edilen bir gayrimusarrif değil bir kere. Olaya öyle başlayalım. Çünkü munsariftir diyen var, gayrimunsariftir diyen var. Biz sorunun cevabına öyle başlayacağız. Diyoruz ki اِذَا لَمْ يُسْرَافْ Munsarif olmadığında اِذَا لَمْ يُسْرَافْ Munsarif olmadığında yani اِذَا كَانَ غَيْرَمُنْسَرِفِ Gayrimunsarif olduğunda اِذَا لَمْ يُسْرَافْ Munsarif olmadığı vakit yani gayrı musarif olduğundaki vehvel ekser. Ekser de budur yani. Ekser gayrı musariftir. Gayrı musarif kullanımıdır. O zaman sizin dediğiniz işgal, problem, hakikaten cemilik kuralıyla ilgili olan bu problem ortaya çıkıyor. Gayrı musarif niye gayrı musarif? Gayrı musarif, seravilu dedin. Niye dedin? Cemidir. Cemi değil. Sigayı mütercumu. Sigayı mütercumu gayrimusarrif illeti değil ki. Cemi. Hazacır da dedi ki aslındaydı cemi. Halen devam etti. Gayrimusarrif. Seravil'de böyle bir şey de yok. Ne diyeceksin buna? Şimdi iki tane kıyıl veriyor. Yani bu cevapları demek ki kendisi de pek beğenmiyor ama. Yani Musa'nın kendisi de beğenmiyor ama böyle denildi diyor yani. Böyle bir yani bunun bundan doğan problemden kurtulmak için şöyle şöyle söylendi. Böyle söylendi diyor yani. Kendi kanaatini de ortaya koymuyor. Fakat kıyla bunu diyen İmam Sibevi ve ona tabi olanlar fakat kıyla denildi ki yani bu seraville varit olan problemden kurtulmak amacıyla söylendi. Denildi ki innehu o seravil ismun e'cemiyyun. O acemce bir isimdir. İsmun e'cemi. E'cemi olan, Arabi olmayan yani yabancı dilden girmiş bir isimdir. Dolayısıyla e'cemi bir isim olduğuna göre onda cemilik ne arayacaksın yani? La fil hal ve la fil asıl onda cemilik yok. Bir kere Arapça değil o. E'cemi bir lafızdır. Ne oldu? Humile hamlolundu. Öyle bir acemci bir isim ki humile hamlolundu, ilhak edildi yani ülhika katıldı fi men'as sarfi yani gayrimusarrif olmakta ilhak edildi. Ne üzerine ilhak edilmiş? ala müvazinihi vezindaşlarına. Tamam mı? Onunla aynı vezni taşıyanlara hamledildi. Mesela bakıyorsun seravilu enaimu mesabihu. Onun vezindaşları, yani onunla aynı hareke ve sükunu yüklenmiş olan Arapça kelimelere bakıldı ki gayri musariftirler. Dolayısıyla seravilde onlar gibi kabul edildi. Yoksa sen bunda ne cemilik arıyorsun aslında veyahut da şu anda bir cemilik aramanı. Bunun gayri musarifliği vezindaşlarına hamlolunduğu içindir. Yani mahmulen ala muvazinihi. Çıktı yeni bir şey. Değil mi? Demek ki bir hakikaten cemilik var. Bir de ne var? Hükmü cemilik var. Hakikatte olmayıp da cem'ilere muvafakattan dolayı şey mi kabul edilmek. Böylece ne yapmış oldu? Biraz daha cemiliği genişletmiş oldu. Bunu hatta bazıları müstakil bir illet sayıyorlar. Yani müstakil başlı başına bir illet sayıyorlar. Bir de işte vezindaşlara muvafakat için hamledilmek suretiyle olan. Ya bunu Musannif Hazretleri öyle bir şey saymadı da cem'iliği umumileştirdi yani. Tekrar yeni bir sebep ilavesine gitmedi yani. Cem'iliği ne yaptı? Umumileştirdi, genelleştirdi. Cem'ilik dedi. Hakiki de olabilir. Böyle acemce olup da Arapçaya girdiğinde vezindaşlarına uyduğundan dolayı cem'ilere uygulanan muamele. Yani gayrimusafi. Onda da uygulanmış olabilir. Buna da derler ki mahmuldür. Bu ne? Cemilere mahmul olarak yani. Hamlen. Humile ala muvazinihi ala ma yuvazinuhu minel cumu'il arabiyye. Arapça cemilerden onunla aynı vezin olanlarına hamledildi gayrimusarif olmakta. Yani onların hükmü ne yapıldı? Ona da verildi. Bu bir. Bu bir cevap. Elhamlu alel muvazin diye de illet kabul edenler var. Yani 9 tane illet sayıyoruz ya. Yani. 11 demiştik. 11'den bir tanesi de işte o 9'dan ilave edilen illetlerden bir tanesi elhamlu alel muvazin. Vezindaşlara hamd. Musannif böyle bir şey saymadı yani. Öyle saymadı. Cemilik içerisinde yani. Cemiliğin içerisinde kabul etti onu. Vagı ile denildi. Bunu da diyen İmam Müberrit. İmam Müberrit, İmam Müberret. Hazretleri bu söylemiş. Vakıyla denildi ki Hüve ismun arabiyyun. O Arapça bir isimdir. Ha, şimdi Arapça isim dedin mi o zaman diyeceksin ki bu nasıl gayrimusarif? Şimdi acemi dediğin zaman yabancı dilden gelmişti. Ya, tamam geldi yabancı dilden. Baktık enaim mesabihe uydu. Dedi ki enaim mesabi gayrimusarif. Seravilde olsun gayrimusarif. Çünkü o acemce. Yabancı dilden geliyor. Ama şimdi huve arabiyyun. O Arapçadır. Leyse bi cem'in tahkikan. Hakiki bir cem'i değildir. Niye hakiki bir cem'i değildir? Çünkü ismi cinstir. Yutleku alel vahidi ve alel kethiri. Yani aza, çoğa, teke, çoğa da söyleniyor. İnşallah. Peki Arapçadır da bu cemi değilse nasıl gayrimusarif? Diyor ki kim dedi sana cemi değil? Cemidir. E nasıl cemidir? Lakinnehu evet bu tahkikan cemi değildir. Lakinnehu cem'u sirvaletin. Sirvalenin cem'idir. Allah Allah sirvale diye bir müfret mi varmış yani? Yokmuş. Yok o bezin bir parçası demek yani. Sirva. Varsay ki diyor sen bu sirvalenin cemidir seravil. Sirvaletün, sirvaletani seravil şeklinde. Takdiren cemidir diyor. Tamam mı? Peki takdiren. Yani farzan öyle. Şimdi ne zaman ki bunu efendim gayrimusarif buldular. Onların kaydı bu siga da kelimeyi gayrimusarif yapamadığına göre. O zaman buna ne lazım? Bir cem'iliğin mülahaza edilmesi lazım. Düşünülmesi gerekiyor. Cem'ilik var dediler. Nerede var? Yok öyle bir cem'ilik. Var işte bunu kabul et ki sen varsay ki sirvanın cem'isi. Bir don dediğin şey üç parçadan meydana gelir. Sağı var, solu var, ağı var, bilmem nesi var. Efendim öyle birkaç bez parçalarının meydana getirdiği bir şeydir. Yani bir don dediğin öyle tek bir parça değildir. Parçalar işte sağ ayağı var, sol ayağı var, ağası var bilmem ne. Ha, o zaman de ki o her bir parça sirvaledir. O sirvalelerin meydana getirdiği de seravildir yani. Böyle kabul et. Ne bu? Sadece kelimenin gayrimusarif olmasından ötürü ortaya çıkan bir cevaptır. Başka hiçbir şey değil. Tamam mı? Cem'u sirvaletin, sirvalenin cemidir ama takdiran, takdiran. Ne demek takdiran? Yani farzan yani. Varsayıp, böyle varsay ki sirvalenin cemidir diye kabul et bunu. Tamam. Peki, bu da böyle. Ve ila surife. Peki munsarif olduğunda, munsarif olduğunda zaten işkali yok. Seravilun olduğunu söylenecek bir söz var mı? Ya fela işkale. O zaman hiçbir problem yok. Fela işkale hiçbir problem yok. Yani cemilik kaidesine varit olan bir problem gelmiyor ki biz de ona o cevap verelim de işte diyelim ki bundan kurtulduk şuna. Yok. Zaten cemilik yok. E kelimede de gayrimunsariflik yok. Kelime munsarif. El aslı fil esma-i yassar. Zaten munsarif olmak. Bu da munsarif olmuş. O zaman fela işkale hiçbir problem yoktur. Yine vav-ı istinafiye ile cevari kelimesini soruyorlar. Cevari. Şimdi fevailu vezindeki cemiler bunlar. Nakıs cemiler. Deva'in. Efendim. Gavazin. Ravamin. Cevarin. Ulan munsarif midir, gayrimunsarif midir? Bir kavga çıkmış şimdi. Gayrimunsarif mi olacak, munsarif mi olacak? Değil mi? Çünkü buna irabı takdiri. Ca'etni cevarin, ra'eytu cevariye, merartu bi cevarin. Bir ittifak bütün nuhata göre nasbali gayrimunsariftir. Nasbali gayrimunsarif, onda ihtilaf yok. Ra'eytu cevariye. Kavga dövüşün çıktığı yer neresi? Ref haliyle cerali. Nasb halinde bir ittifak gayrimusarif. Şimdi diğerlerinde munsarif midir, gayrimusarif midir? Kavga var. Bir kısmı diyor ki gayrimusariftir. Bir kısmı diyor ki ulemanın munsariftir. Şimdi bunları konuşacağız. Ve nahvu cevarin, cevarin gibiler. Neyi kastediyor nahvuyla? Yani ve küllü cem'i cem'in menkusin ala fevaile. Fevail vezindeki bütün nakıs cemiler. Ya'iyen kene evvaviyen. İster ya'i ister vavi olsun. Kel cevari ve deva'i el gavazi el ravami gibi gibi cemiler. Raf'an ve cerran. Raf'inde ve cerrinde. Yani fi haleteyi raf'i vel cerri ke kadın. Kadın gibidir. Burada kafamız karışmasın. Kadını teşbih etmesinde. Kadın gibidir. Kadın munsarif. Hayır, munsarifli gayrimunsarifli teşbih etmiyor. Tamam mı? Ahirine, ahirindeki i'lal itibariyle teşbih ediyor. Yani munsarifli gayrimunsarifli karıştırılıyor. Ke kadın, kadın gibi de kadın munsariftir. Ca'eni kadın, ra'aytu kadiyen, merartu bi kadın. Munsarifli de gayrimunsarifli de değil. Ke kadın, kadın gibi de ne demek? Yani hükmuhu, hükmü kadın. Cevarin ve benzerlerin hükmü, hükmü nahvi cevari. Cevarin gibisinin hükmü, hükmü kaldın. Kaldın hükmüdür ama bi hasebi sureti. Dikkat et. Bi hasebi sureti, sureti itibariyle. Fi hazfil ya'i anhu, tamam mı? Ya'nın ahirinden hasbedilmesi ve idhali tenvini aleyhi, üzerine tenvinin dahil edilmesi. Kaldın kaldıyun. Ya üzerine zamme sakil. Ya üzerine zammeyi sakil görüp hasbettik. İki sakin cem oldu. Ya'dan temvinden. Temvin harfi sayıdır hasbedilmez. Nakız yasını hasbettik. Bir kere cevarin böyle değil. Ca'etni cevarin. Merartu bi cevarin. Dersin. Aynı ne gibi? Ca'e kaldın. Merartu bi kaldın gibi. Ama gayrimunsarif midir? Munsarif midir? Burada ne var? İhtilaf var. Tamam. Şimdi denilmiş ki sigay-ı müntehel cumu ve cemiyet kendisinde mevcuttur. Gayrimunsarif. Denilmiş ki munsarif. Şimdi bu niye? Şimdi burada üç tane mezhep var. Bu üç mezhebi, üç tane görüşü bilmemiz gerekiyor. Bir, öncelikle bu kelime nasıl ilerletilecek? Nasıl ilerletilecek önce? İki, yani kelimenin cevherine bakıp mı ilerler yapılacak? Yoksa kelimenin haline göre mi ilerler yapılacak? Yani durumuna göre mi? Haline, yani sarf veya musarf, sarf veya adem-i sarf itibariyle. Şimdi burada şöyle bir taksim yapabiliriz. Bir, sarfçılar, bir de nahivciler itibariyle. Sarfçılar diyor ki kelimenin cevheri, özü bizi ilgilendirir. Biz kelimeyi önce ilal yaparız, sonra durumuna bakarız. Onda sigay-ı müntehel cumhur kalmış mı, kalmamış mı? Kalmışsa gayr-ı musarif kabul ederiz, kalmamışsa musarif kabul ederiz. Ama nahivciler diyor ki o bizi ilgilendirmez. Kelimenin cevheri değil. Biz önce bir kelimeyi yazarız. Kelimeyi yazdığımız zaman bakar. Bu sigay-ı müntehel cumhur varsa biz onu bir gayr-ı musarif deriz, ona göre ilal yaparız. Peki, tamam. Naivcilere göre zaten gayrı musarif oluyor. Niye? Cevari yu diye ilal yapıyor o. Cevari yu. Çünkü kelime diyor. Baktığın zaman fevailudur. Sigay-ı mütecum. Ama sarf-ı yun diyor ki cevari yun. Bunlar diyor. Önce bir kere kelimeyi biz diyor. Asıl olan musarif olmaktır. Musarif olarak kabul eder. İlali yaparız. Tamam. Şimdi normalde iki mezhep var. Bir ilali önce yapanlar. Bir, yani kelimenin musariflik veya gayri musarifliğine bakmayarak ilal yapanlar. İki, kelimenin gayri musarifliğini itibar alıp ilal yapanlar. İki, ama neticede bu üç oluyor. Niye? Çünkü kelimenin musariflik, gayri musarifliğine bakmayarak, musarif kabul ederek ilal yapanlar, ilalden sonra bir grubu diyor ki musariftir, bir grubu diyor ki gayri musarif. Bu da bunlar var. Üç mezhep oldu. Şimdi cevari nasıl cevari yun diye ilele başlıyor. Tamam. Ya üzeri zammı sekir. Ya üzeri zammı sekir. Hasbettik. İki sakin cam oldu. Değil mi? Cevari yun. Ya'dan tenminden. Ya'yı ne yaptık? Ya'yı hasbettik. Cevarin oldu. Ha, böyle ilel yaptılar ya. Yaptıktan sonra diyor ki ha bak diyor bu diyor. Bu diyor ne yaptı? Selamun, kelamun gibilerine benzedi diyor. Selam, kelam vezninde oldu. Artık bunun fevailu vezninde bir alakası kalmadı. Dolayısıyla bu kelime munsariftir. Ahirindeki tenvin de tenvini sarftır. Bunlar burada bırakıyor. İkinci grup sarfçılar. Cevarin diyor cevariyundur. Bak munsarif başlıyor ilerle. Cevarin cevari yundur. Ya üzere zamme de ağırdır. Ya üzere zammeyi hasbettik. İki sakin cam oldu. Ya'dan terminden. Tamam. Ya'yı hasbettik. Cevarin oldu. Olunca diyor. Bunun irabı ra'ya geliyor mu? Gelmiyor. Gelmediğine göre demek ki burada ne var? Mahzuf ya var. Dolayısıyla irab ona geliyor. Ra'ya gelmiyor. Ha demek ki bu her ne kadar selam, kelam vezin olsa selam, kelam gibi değil. Selamun, selamen, selamin oluyor. Kelamun, kelamın, kelamin oluyor. Bu böyle bir şey ama cevarin. Ha. Bu diyorlar kardeşim gayrimusariftir. Bu gayrimusarif olduğuna göre o zaman bunun tenvini hasfedilecek. Tenvin hasfedildi. Tenvin hasfedilince geri ne kaldı? Cevari. Cevari. Oldu mebni gibi bu. Cevari. Hazfedilen yağdan veya hazfedilen yağının harekesinden ivez. Karşılık olarak yani tenvin ivez olarak ahire bir tenvin getirdiler diye. Cevarin oldu. Sen bakma diyor onun cevarin olduğuna. O nedir? Gayri munsariftir. Onun sonundaki tenvin ivez'tir. Tamam. Peki. Bu ikisi böyle. Yani kelimenin cevherine taalluk edilen i'lal kelimenin halinden öncedir dediler. Ve önce kelimeyi munsarif olarak ilal yaptıktan sonra ikiye bölündüler. Bir kısmı dedi ki munsarif, bir kısmı dedi gayrimunsarif. Üçüncü mezhep sahipleri, bunlar diyor ki biz kelimeyi önce haline göre değerlendiririz. Cevariyu, yani bu kelime gayrimunsarif diyor. Peki ilal yapmamız lazım geliyor mu? Geliyor diyor. Niye? Çünkü ya üzere zamme ağırdır. Ya üzere zammeyi ağır gördüğümüz için ne yapıyoruz? Ya'yı harekesine hasbettik. Cevari kaldı. Cevari. Değil mi? Daha sonra takfif için diyor ya'yı hasbettik. Hasbedilen ya'dan ivez ahına ne getirdik? Demin getirdik. Ne oldu? Cevarin oldu. Bunlara göre nasip ve cera, nasip hali zaten ittifak ediyor. Cera halinde de ne yok? İ'lal yok. Merartu bi cevari ye. Çünkü bunu önce kelimeyi gayrimusarif kabul ederek baktıkları için sonra bakıyorlar ki ilal var mı? Ceralinde de ilale ihtiyaç yok. Bi cevari ye. Dolayısıyla ne oldu? Ref halinde ilal yaptıkları halde gayrimusariftir. Tenvin de tenvine ivezdir. Tamam, tenvine ivezdir. Ceralinde de ilale gerek yoktur. Ama ilk iki mezhep, yani sarfçılara göre refinde de cerrinde de i'lal var. Ama birinci gruba göre refinde de cerrinde de munsarif. İkinci gruba göre refinde de cerrinde de gayrimunsarif. Refinde ve cerrinde munsarif diyenlere göre tenvin, tenvini sarftır, sarf teminidir. Refinde de cerrinde de gayrimunsarıftır diyenlere göre tenvin, tenvini ivezdir. İvez, hasbedilen yağdan veya onun harekesinden ivaz olarak getirilen efendim tenvindir. Tamam. Peki ve nahvu cevarin, cevarin ve benzerleri ref'an ve cerran nasbında ve cerrinde ne gibidir? Kekadın, kadın gibidir. Evet.